NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Wat als we nu al met het nieuwe pensioenstelsel zouden leven? Wat zouden de pensioenen dit jaar dan gedaan hebben? Straks maken we die rekensom. Terwijl de Tweede Kamer over het nieuwe stelsel debatteert en experts hele grote beren op de weg zien. En vandaag naar het NOS Journaal. Dorot Megens. China ontkent dat het land politiebureaus in Nederland heeft om Chinezen in de gaten te houden. RTL Nieuws en Follow the Money melden vorige week dat er politiebureaus zijn in Amsterdam en Rotterdam. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het servicepunten waar Chinese staatsburgers bijvoorbeeld een nieuw rijbewijs kunnen aanvragen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft tegen de Chinese ambassadeur gezegd dat de bureaus onmiddellijk dicht moeten omdat ze zonder toestemming consulair werk doen. Minister Adema van Landbouw staat nog steeds achter de stikstofdoelen voor 2030. Op een werkbezoek in Drachten zei hij dat hij blij is dat bemiddelaar Remkes vindt dat het ook later mag worden. De coalitiepartijen D66 en VVD hadden daar kritiek op en eisten dat Adema de uitspraken terug zou nemen, want daarmee zou hij ingaan tegen het kabinetsbeleid. Zelf vindt hij van niet, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Volgens zijn woordvoerder houdt minister Adema zich wel degelijk aan het kabinetsstandpunt. Het kabinet heeft 2 weken geleden ook al gezegd dat Remkes wel erg ambitieus was met de aanpak van die piekbelasters. Dus volgens landbouw is er niks aan de hand. In het advies van Remkes staat dat de deadline van 2030 niet wordt losgelaten. Het kabinet heeft dat advies omarmd en Adema zegt nu dat hij het standpunt van het kabinet nog steeds onderschrijft. Rotterdam wil snel laten onderzoeken of er alsnog woningen gebouwd kunnen worden op het terrein waar Feyenoord City moest komen. Aan de Nieuwe Maas zouden een nieuw stadion en 3700 woningen worden gebouwd. Maar vorige week zette de hoogste rechter een streep door die plannen. De brand op een industrieterrein in Den Haag is onder controle. De brandweer is nog wel uren bezig met nablussen. Rond het middaguur brak een grote brand uit in een pakhuis op industrieterrein Voorpark in Den Haag. Niemand raakte gewond. Het kabinet wil nog dit jaar adoptie uit het buitenland weer mogelijk maken, maar dan alleen uit 6 geselecteerde landen. Vorig jaar werd adoptie uit het buitenland stilgelegd na een vernietigend rapport over misstanden. Het systeem is inmiddels verbeterd, zegt minister Weerwind. In het huis van Jumbo-topman Frits van Eert zijn honderdduizenden euro's contant geld gevonden. Dat meldt het Financiële Dagblad op basis van bronnen rond het onderzoek. Van Eert is verdachte in een groot onderzoek naar witwassen. In september was er een inval in zijn huis. Hij zat 6 dagen vast en legde zijn functie bij Jumbo tijdelijk neer. De Telegraaf meldde eerder dat er in het onderzoek grote sommen geld contant geld waren gevonden. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of dat bij Van Eert was. Bijna 60% van de bedrijven wil in 2030 vrijwel klimaatneutraal zijn, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd is er nog altijd een groep bedrijven die helemaal geen plannen heeft voor verduurzaming. 1 op de 5 bedrijven zegt helemaal niet te kunnen verduurzamen. Er zitten veel grote vervuilers tussen, zeggen de onderzoekers. Dan moet u denken aan transportbedrijven, dan moet u denken aan chemiebedrijven. Maar u moet ook denken gewoon aan bakkers die nog een gasoven hebben en die over moeten op elektrische ovens. Dus dat zijn grote bedrijven, maar er zijn ook heel veel MKB-bedrijven. Bedrijven die niet vergroenen zeggen dat ze het geld er niet voor hebben, of ze willen pas in actie komen bij dwang van de overheid. Het weer, zonnig en zo goed als droog vanmiddag. Een graad of 15 is het. Verder waait het stevig. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen valt dan misschien wat regen. Morgen bewolkt en veel wind bij 16 graden. Overdag vaak droog, maar 's avonds regen. Dorot, dankjewel. Helene de Geest kijkt bij de ANWB naar de files. Dag Helene. Goedemiddag. Waar staan ze? Ja, op heel veel plaatsen alweer. Het is alweer hartstikke druk. Meer dan 200 kilometer file. Er zijn ook veel bijzonderheden al. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Want daar is de spitsstrook nog altijd dicht. Vanaf Baren levert dat nu alweer ruim 20 minuten vertraging op. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 25 minuten oponthoud. Staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, dus je kunt beter de parallelbaan nemen daar. Op de A4, je hoorde het al in het nieuws, daar woedt een brand langs de weg. Bij Leidschendam, bij Forenpark eigenlijk om precies te zijn. Daardoor vielen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is 20 minuten. Het is daardoor ook extra druk op de A44, de andere route naar Den Haag. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar is de vertraging nu een kwartier. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap.

Hels met gunstige tarieven. Lijkt me ook best gezellig. Ja, klinkt heerlijk. Amsterdammers met een warme kamer. En de provincie Gelderland wil met paintballgeweren de wolf afschieten. Of niet afschieten, daar willen ze opschieten om hem minder tam te maken. Hij komt nu te dicht bij bezoekers. Schrikt. Ja, en ze moeten hem een lesje gaan leren. Het klinkt bijna als een soort bedrijfsuitje met de paintball op de wolf schieten. We hebben gebeld met de Hoge Veluwe om te horen wat zij er nou van vinden. Nou, die vinden het eigenlijk net als wij een vrij absurde methode en noemen het een schijnoplossing. Want nergens blijkt volgens de Hoge Veluwe uit dat dit zal werken. Maar ze kunnen weinig anders doen dan de provincie volgen en de paintballers toelaten als die op de stoep staan. Overigens is plan B van de provincie in mijn ogen nog vreemder. Als de paintball niet werkt, overwegen ze het gebruik van pepperspray. De Tweede Kamer debatteert over de nieuwe pensioenregeling. Het nieuwe stelsel moet op 1 juli volgend jaar ingaan. En dan kunnen pensioenfondsen tot 2027 hun deelnemers overzetten. Evelien, wat was nou ook weer het grootste kritiekpunt op het huidige stelsel? Ja, dat nu de rente een doorslaggevende rol heeft bij het verhogen van de pensioenen. Lastig, want die rente die is al heel lang gedaald. En daardoor blijven de pensioenen bij veel fondsen stilstaan. Terwijl het dagelijkse leven steeds duurder wordt. Ja, Martin Visser is hier, financieel journalist bij de Telegraaf. Fijn dat je er bent. Martin, jij volgt dat debat. Heb je al iets bijzonders gehoord? Nou, nog niet echt, moet ik zeggen. Tot nu toe. En nu is de VVD aan het woord. De eerste coalitiepartij. En daarvoor eigenlijk allemaal geharnaste tegenstanders. Zoals de SP en de PVV. Die zijn aan het woord geweest. Ja, de posities kan je uittekenen. Ja, mogelijk dat er nog verrassing komt als later op de dag PvdA en in de avond GroenLinks aan het woord komt. Maar eigenlijk verwacht ik zelfs ook daar niet heel veel spanning. Ja, omdat die zijn interessant voor de Eerste Kamer. Ja, die zijn interessant vooral voor de Eerste Kamer inderdaad. Maar je ziet dat de vier coalitiepartijen en PvdA en GroenLinks elkaar behoorlijk stevig vasthouden. En ja, PvdA en GroenLinks als oppositiepartijen op randen van het wetsvoorstel nog iets eruit proberen te halen. Maar de kern van het plan blijft overeind staan. Ja, en wat is dan de kern van het plan? Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je van een pensioen gaat waar een zekere zekerheid in zit. Waarbij een bepaalde belofte is, dit het pensioen dat je in de toekomst gaat krijgen. En overstappen naar een pensioen dat veel onzekerder is. Waarbij gezegd wordt, maar nu is de premieinleg, dit is wat je gaat krijgen. En we zien aan het eind wel wat er uitgekomen is, wat de uitkomst is. Dus in het eerste systeem, nu stuur je op die uitkomst, zeg maar. Dus dan worden er allemaal beloftes gedaan. Beloftes en garanties die ook niet waargemaakt konden worden, is gebleken. Heel veel mensen zijn teleurgesteld. Ja, en straks is die zekerheid voor de toekomst er niet meer. En het enige wat je zeker weet, ja, dit is het geld wat mijn werkgever, wat ik inleg. En dan moeten we maar zien aan het eind van de rit, hoeveel dat heeft opgeleverd. Ja, het heeft ook alles met beurzen te maken. Zeker. Hoe hoog zouden de pensioenen zijn als dit al was ingevoerd? Dat ben jij nagegaan. Ja, dat is een leuke gedachteoefening. Ja. Het is natuurlijk een beetje hypothetisch. Maar ik sprak een actuaris die dit heeft uitgerekend. Het is natuurlijk een heel bijzonder jaar. Met een gestage daling van de beurs. De AEX is een procent of 20 achteruit gekacheld. Geen crash, maar eigenlijk gewoon van dag tot dag, van week tot week gaat het hard achteruit. Nou, dan kan je zien, wat zou dan een pensioen hebben gedaan? Hij heeft uitgerekend over het eerste half jaar zou het pensioen van reeds gepensioneerden dan met 3,5% zijn gedaald. Dat is voor het eerste half jaar. Dat geeft een beetje orde van grootte aan wat dat nieuwe pensioen behelst. Namelijk meer bewegelijkheid. Dat hoort, dan wil je dat toch niet? Nee, kijk, en dat is ook het spannende. En dat ik heb de afgelopen dagen veel meer pensioenexperts gesproken. En nog even los van die mensen, die 40 mensen die zo'n brandbrief stuurden. Nog heel veel andere experts ook. Die zeggen, af en toe bekruipt het gevoel dat de verantwoordelijke politici, in ieder geval de Kamerleden, zich niet altijd realiseren wat dit gaat betekenen. Want het wonderlijke is, de afgelopen jaren waren we als samenleving panisch voor dreigende pensioenkortingen. Dat bedoel, die zijn koet, keer op keer bijna allemaal voorkomen. Niet allemaal, maar wel bijna allemaal. Mm-hmm. Destijds minister Walter Koolmees, die moest steeds de regels weer aanpassen om te zorgen dat die kortingen niet kwamen. En nu gaan we straks €1.500 in pensioengeld overhevelen naar een... Ja, 1.500 miljard. Hè? Ja, ja. Euro pensioengeld overhevelen naar een nieuwe set van spelregels waarbij onzekerheid troef is. Waarbij het ene jaar het pensioen omhoog kan schieten, maar het andere jaar dus ook omlaag kan schieten. En dat zal toch ongelooflijk wennen zijn. De vraag is of dat maatschappelijk geaccepteerd gaat worden. Ja, jij zegt de mensen die er zich mee bezig gehouden hebben, die hebben niet gekeken naar de werkelijkheid, maar hebben ons dan misschien ook iets verkeerds voorgeschoteld. Bijvoorbeeld Tuur Elsinga van FNV, die zei in april nog bij een collega Sven op 1, iedereen gaat hierop vooruit. Wat we nu zien is dat iedereen waarschijnlijk straks bij de overstap op zijn nieuwe op het nieuwe pensioenstelsel, op de wat je kan inzien voor jezelf, wat is mijn pensioenverwachting, je UPO zoals dat heet, dat je pensioenverwachting bij de overstappen omhoog gaat. Ja, is dit wensdenken dan? Dit is op papier vermoedelijk waar. Ja. Ja, ik zie je al vragen kijken van help. Ja. Maar dit is precies het verschil. Het huidige pensioen beweegt mee met die rente. Nou, dan krijg je hele rekenrentediscussie. Laten we die maar een keer voor een keer laten. Mm-hmm. Maar die hangt daar heel vanaf. In de toekomst wordt dat losgelaten. In de toekomst wordt er gekeken van nou, wat is het rendement op de beurs wat we denken te gaan halen. Dus ja, dat kan je wensdenken noemen. Of de ervaring uit het verleden. Maar in ieder geval, er wordt een soort projectie gemaakt. Wij vermoeden dat we in de komende jaren gemiddeld zo'n % op de beurs gaan halen. En dan is het ook te verwachten dat dit en dit pensioenuitkomst zal zijn. Je kan er geen enkele garantie aan ontlenen, geen enkele zekerheid. Dus bij dit verhaal van Tuur Elsinga, wat op papier kan kloppen, hoort de zin erachter. Maar het risico is wel groter. Dus op papier mag je verwachten dat gemiddeld genomen voor de gemiddelde Nederlander over 10, 20, 30 jaar uitgesmeerd men er op papier op vooruit gaat. Maar er is wel een risico aan verbonden. En dat is wel cruciaal. Want dat geldt ook op de beurs. Ook als je gaat beleggen, dan weet je nou, waarschijnlijk heb ik een grote kans om over lange periode een lekker rendement te maken. Maar er staat wel een risico tegenover. En daar betaal je dus ook voor. Ja, afgezien van het risico, het is ook ingewikkeld. In Almere, daar zien ze de veranderingen in ieder geval met weinig vertrouwen tegemoet. Dat ziet onze verslaggever Joris Kreugel. Ja, het is ook, ik zei het al, ingewikkelde materie. Nou, ik weet er echt heel weinig vanaf. Dat het gekoppeld moet worden aan de beurs. Er is nou een keer geen zekerheid. En zekerheid proberen we te kopen op de een of andere manier of af te dwingen. Maar ja, het is nou een keer zo dat de economie fluctueert. Er zijn ook weer betere tijden en dan zijn we weer in de plus. Maar heb je er vertrouwen in ook? Straks, voor jezelf ook? Dat het goed nou, gaat komen? Nou, ik heb voor mezelf wel vertrouwen, maar ik denk meer aan mijn kinderen. En dan denk ik van nou ja, wat zou ik ze adviseren om te doen? En dat vind ik best een lastig vraagstuk. Want zou je het zelf willen regelen? Ja, ik zou het zelf willen regelen. Ja? Ja. Nee, denk niet over na. Jij denkt nooit na over je pensioen? Nee. Kijk je er wel eens naar? Nee. Hoe oud ben je? 32. En waarom let je daar niet op? Ik let eigenlijk meer op mijn vaste inkomen en vaste uitgaven. En ik spaar zelf voor later, naast mijn pensioen. Het is niet per se met een gedachte, maar meer een veilig gevoel. En als pensioenen meer gaan meebewegen met de beurs, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, het is sowieso handig als het stabiel is, want dan weet je beter waar je van uit moet gaan qua berekeningsmethodes. En als het fluctueert met de beurzen, ja, dan is het denk ik voor mensen zelf heel erg lastig om in te schatten of ze nou genoeg pensioen of te weinig pensioen opbouwen. En wat ze dan eventueel zelf zouden aanvullen. Dus het lijkt me beter om het stabiel te houden, dat het voor iedereen eenvoudig is om te rekenen. Ik zou het dan bij het oude houden, ja. Ja, ik heb de neiging om te denken van waarom moet het allemaal veranderen? En vooral omdat ze er al zo lang mee bezig zijn, verwacht ik een hele goede oplossing. Maar wat ik zo nu hoor, denk ik ja. Ja, ze zijn er al zo lang mee bezig, Martin. Dan moet er toch wel een goede oplossing van komen. Dat zei Wouter Koolmees gisteren ook. Hè. Jullie zat met hem aan tafel bij Op1. Die zei, ja, er is zo lang aan gewerkt. Ga er maar vanuit dat het deugt. Ja. Ja, dat is toch niet een argument? Nou, dat vond ik ook niet. Maar het is wel zo. In die zin is er wel veel tijd. Ik bedoel, het gaat niet even overnight. Ik bedoel, er is 10 jaar lang onderhandeld. Ja, door de hele polder. Dus door de hele polder met opeenvolgende kabinetten. Ja. En vervolgens tussen het pensioenakkoord van 2019 en nu is natuurlijk heel veel tijd verstreken met uitwerking. De Kamer heeft er al uren over gesproken in hoorzittingen, wetgeving. Zeker, dat is allemaal waar. Maar dat betekent nog niet dat het nu ineens allemaal daarop perfect is. En een nieuw pensioen, het zal natuurlijk nooit perfect zijn. Maar de vraag is wel, gaan mensen dit begrijpen? Maakt het de belofte waar? Is het koopkrachtig? Weet je pas later. Ja, dat weet je natuurlijk pas later. Maar dat moeten ze nu ook. Ja, zeker. Dus en ik snap dus wel heel veel aarzeling van mensen. Nou, de mensen op de straat niet begrijpen. Ja. Dat begrijp ik dan wel weer. Want het is ook gewoon ingewikkelde materie. Nou, ik word er wel een beetje ongemakkelijk van dat best wel serieuze pensioendeskundigen waarschuwen van kijk nou uit. En misschien nog niet eens dat het nieuwe pensioensysteem aan zich helemaal fout is. Maar wel de operatie om alle bestaande rechten te gaan verkassen van het ene systeem naar het andere. Want daar krijg je gesodemieter over. We hebben met elkaar al 1500 miljard euro gespaard. En dat ga je dus nu verdelen over al die losse potjes met nieuwe spelregels. Ja, daar komt geheid ruzie van. Maar als stel, het wordt toch afgeschoten in de Tweede, maar anders in de Eerste Kamer. Dat zou dan zo erg nog niet zijn? Nou, ik denk wel dat het goed is dat er iets nieuws komt. Mm-hmm. Bedoel, want de afgelopen jaren, dat zijn we nu bijna weer vergeten, omdat nu toevallig dan de rente stijgt. En de pensioenfondsen uitgerekend op de valreep voor het nieuwe plan weer wel kunnen indexeren, de pensioen kunnen verhogen. Maar ik denk dat gebleken is dat het ook het huidige systeem gewoon niet uitlegbaar is. Veel te ingewikkeld. Dus dat er iets moet veranderen, lijkt me wel evident. Oké, dankjewel. Martin Visser was dat, financieel journalist bij De Telegraaf. Voor het verkeer naar Helene. Ja, er staat onder andere een lange file bij Den Haag door een brand langs de weg bij industrieterrein Vorenpark op de A4. Maar ook op de A67 van Eindhoven naar Venlo, nu bijna een uur oponthoud tussen knooppunt Leenderheide en de afrit Zomeren. Komt er een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Nieuws via de NOS komt uit Den Haag, want het kabinet heeft zojuist gereageerd op de uitspraak van de Raad van State, die vanochtend dus een streep trok door de zogenoemde bouwvrijstelling. Het heeft alles te maken met stikstof. Politiek verslaggever Lars Geerts van de NOS. Lars, minister Van der Wal van Natuur en Stikstof en minister De Jonge van Wonen, die stonden samen de pers te woord. Wat vonden zij nou van die uitspraak? Nou, het woord dat het meeste viel was tegenvaller. Ja, dat kon je ook wel indenken, hè? Want door die uitspraak van de Raad van State is het feitelijk zo dat elk bouwproject dat nog in aanbouw was en waarvan ze dachten als het in aanbouw is, dan mag je een beetje stikstof uitstoten. Als het daarna maar geen stikstof meer uitstoot, dan kreeg je een zogeheten bouwvrijstelling. En daarvan zei de Raad van State, sorry, zo zit de wet niet in elkaar. Ook als je iets bouwt, hoe duurzaam ook, zoals bijvoorbeeld een CO2-opslag of een windmolenpark, dan zul je tijdens die bouwfase ook ervoor moeten zorgen dat er geen of nauwelijks stikstof wordt uitgestoten, of ervoor moeten zorgen dat er ergens anders dan minder stikstof wordt uitgestoten door bijvoorbeeld een boerderij of een ander bedrijf dat stikstof uitstoot gewoon weg te halen. Behoorlijke tegenvallen, want ze hadden erop gerekend dat op deze manier de economie nog wel op de een of andere manier aan de gang kon blijven totdat ze het grote stikstofprobleem hadden opgelost. Daarvoor zullen ze dus nu ook een oplossing moeten vinden. En Van der Wal, de minister van Natuur en Stikstof, die kon dan ook niks anders dan concluderen dat ze naar de tekentafel moet. Mijn zorg, mijn angst heeft hier altijd wel gezeten. Ook kijkende naar andere uitspraken. En het laat eigenlijk klip en klaar zien dat je het echt moet doen. Je moet echt werkelijk minder stikstof uitstoten en werkelijk de natuur herstellen. En dan pas heb je de ruimte om ook die vergunningverlening gewoon volop te kunnen doen. Dat laat ook zien dat het noodzakelijk is dat die aanpak stevig is, urgent is en duidelijk is. Dat is niet altijd leuk, dat weet ik heel goed. Maar deze uitspraak laat wel zien dat dat echt noodzakelijk is. Ja, en daarmee komt dus ook de noodzaak om zo snel mogelijk bijvoorbeeld piekbelasters, hè, die bedrijven die heel veel uitstoten in de buurt van natuurgebieden, om die daar zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden. En daar heeft ze niet al te veel tijd meer voor. Nee, dat was Van der Wal. Je zei al, daarnaast stond Hugo de Jonge. Ja. Niet heel raar, hè, dat hij er ook bij was. Want wat zijn nou de gevolgen voor zijn plannen om bijna 1 miljoen huizen te bouwen voor 2030? Nou, die zijn behoorlijk groot, hoor. Want hij moet ongeveer inderdaad 100.000 huizen bouwen per jaar. Als je die nou kleine miljoen wilt gaan halen voor 2030. Dat was al niet makkelijk. Want reken maar na, er zijn al niet al te veel bouwvakkers, zoals iedereen die een verbouwing wil doen heeft gemerkt de afgelopen tijd. Dus de economie zit al niet mee. En nu krijgt hij dit ook nog eens een keer voor zijn kiezen. Hij wijst erop dat de ambitie blijft staan. Hij wil nog steeds 1 miljoen huizen bouwen om en nabij rond 2030. Maar dit raakt niet alleen zijn portefeuille. Dit is eigenlijk voor iedereen die een schop in de grond wil zetten, om wat voor reden dan ook, niet gunstig. Er is tegenwind van alle kanten, dat zie ik wel. De hoge rentes bijvoorbeeld zijn echt een enorme domper. En deze uitspraak is natuurlijk ook weer een fikse tegenvaller voor de ambitie die wij hebben op de woningbouw, die bijvoorbeeld collega Jette heeft daar waar het gaat over de energietransitie, die collega Harbers heeft daar waar het gaat over de infrastructuur, die collega Van der Wal heeft daar waar het gaat over natuurherstel. Kortom, dit onderstreept alleen maar de noodzaak om snel die stikstofuitstoot te willen reduceren. Dat is één. En de noodzaak om alles op alles te zetten om te zorgen dat we kunnen blijven bouwen. Want we hebben het gewoon nodig. Nou, en uit beide uitspraken kun je eigenlijk wel afleiden dat het kabinet op de een of andere manier deze uitspraak van de Raad van State wellicht ook wel iets gaat gebruiken om ervoor te zorgen dat mensen die nog niet helemaal achter de plannen staan om stikstof te reduceren nu over de streep te trekken. Want het argument is, dit moeten we doen. Want anders staat alles wat jullie leuk vinden stil. Oké, Lars Geerts van de NOS was dat. Dankjewel. Ja, de overheid verliest dus zaak op zaak. Het lijkt erop dat de rechter het kabinet keer op keer op het rechte pad moet houden. In de studio is Raoul Beunen, hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Van harte welkom, fijn dat u er bent, meneer Beunen. Ja, het gaat dus om dat bij die bouwprojecten, zo, ook al zijn ze uiteindelijk zelfs voor het klimaat bedoeld, hè, zoals dat ging bij die zaak in Rotterdam. Hoe dan ook, komt er stikstof vrij? Dat moet worden aangetoond dat dat niet schadelijk is voor de natuur in de buurt. Deskundigen hadden hier dus al voor gewaarschuwd. Voor u kwam het ook niet als een verrassing? Nee, zeker niet. Nee. En toch hebben de ministers het over een tegenvaller. Ja, dat verbaast me, omdat de uitspraak van vandaag lijkt heel erg op de uitspraak over het programma aanpak stikstof. Dat is eigenlijk hetzelfde probleem. Dus op de pof vergunningen geven. Dus daar is van tevoren... Waar voordat in de tijd al de streep doorheen exact, ging, hè, de pas. Ja, en daar is van tevoren, voordat deze wet werd aangenomen, ook voor gewaarschuwd. Die waarschuwing is genegeerd door de minister destijds en de Eerste en de Tweede Kamer die de wet hebben aangenomen. Ja, en iedereen wist dat dit moment zou komen. Het was een beetje de vraag wanneer en hoe snel. Maar ja, het kan niet als een verbazing. Nee, maar hoe beoordeelt u dat dan? Als zij zegt, ja, het is een tegenvaller. Is dat naïef? Nou, het is vast een politiek correct antwoord. Ja. Maar ik denk dat het ministerie dit ook zag aankomen. En ik denk dat het belangrijk is om ook te benadrukken. Dus het wordt nu ook gedaan alsof alles op slot zou gaan, niks meer zou kunnen, maar dat is ook niet waar. Dus alle projecten, ook bouwprojecten, die weinig of zelfs niet bijdragen aan die stikstofdepositie. Dus bijvoorbeeld dat men emissievrij gaat bouwen, dus bouwen zonder uitstoot. Of de uitstoot weet te beperken. Dat betekent ook dat de depositie en dus de aantasting van natuur beperkt wordt. En dan is er geen vergunning nodig. Oké, maar in een heel groot aantal zaken moet het wel allemaal uitgezocht worden. En het gaat hoe dan ook vertraging opleveren. Maar het feit dat, wat we nu zien, dat er weer de rechter is geweest die zegt, overheid, jullie zijn niet goed bezig. Het moet allemaal weer anders, waarop dingen weer stil komen te staan, langer duren. Het lijkt, zeker in dat stikstofdossier, alsof de rechter regeert. Hoe zorgelijk vindt u dat? Nou, ik denk niet dat de rechter regeert, maar dat de overheden, dus met name het ministerie, veel te weinig aandacht hebben voor het belang van natuurbescherming. Dus wat we, zeker als je terugkijkt, en de programma aanpak stikstof was daar een voorbeeld van, maar eigenlijk gaat het al terug tot de jaren 80, 90. Het enige wat de overheid en eigenlijk dus ook het ministerie dat verantwoordelijk is voor natuurbescherming in die jaren heeft gedaan, is eigenlijk de wettelijke verplichtingen soort minimaliseren. En vervolgens nog geitenpaadjes verzinnen om daar toch weer omheen te gaan. Dat krijgen ze nu op hun brood. En dat krijg je vroeg of laat terug. Ja, Joost Vullings in Den Haag, onze politiek commentator. Jij kijkt ook mee wat er allemaal gebeurt op dit moment. We hoorden de reactie van de ministers van de Wal en van de Jonge. Ja, die moeten nu toch echt wat gaan doen. Die moeten nu echt in actie komen. Ja, en dat probeerden ze ook wel uit te stralen. Het woord geitenpaadjes viel ook weer van die tijd is voorbij. Heeft Van der Wal ook eerder gezegd. Ze leek naar Remkes iets de teugels te laten vieren na dat advies. Maar nu zie je toch weer een bepaalde vastberadenheid. Van ja, er moet gewoon een tandje bij. Anders gaat het land op slot, de woningbouw, duurzame projecten. Al dat soort zaken lopen vertraging of vallen gewoon helemaal stil. En dat is wel een reden om heel snel aanvullende plannen te maken. Want er is maar één oplossing mogelijk. En dat zeggen de rechters van de Raad van State. Is dat moet er gewoon stikstof gereduceerd worden. Je moet het niet beloven op papier. Je moet het daadwerkelijk gaan doen. Ja, maar nou zijn ze op dit moment ook weer bezig met stikstof. Hè? We hebben dat rapport Remkes gehad. Ze moeten nu door. Ze moeten verder onderhandelen met boeren, met industrie, met van alles. Zal ze dat wat leren, wat er nu allemaal gebeurt met de Raad van State, denk je? Ja, nou kijk, veel mensen in Den Haag hebben die les wel getrokken dat er wat moet gebeuren. Maar iedere keer als er dan maatregelen worden genomen, ontstaat er zoveel weerstand bij bepaalde politieke partijen, maar ook in de samenleving, dat ze het toch iedere keer heel lastig vinden om die maatregelen te nemen en af te kondigen. Maar dit is wel een soort stok achter de deur, of je het nou leuk vindt of niet, waarin daar je als politiek kan verwijzen als van, nou, ik vind het zelf misschien ook niet leuk, maar ja, jongens, als we niks doen, de rechter fluit ons terug. Het moet gewoon, want anders dan lopen er allerlei andere dingen spaak in ons land. Ja, maar dan is het net, meneer Beun, alsof je de rechter nodig hebt om aan de mensen duidelijk te maken, sorry, we moeten regeren. Ja, en dat is vreemd. Je zou van een minister die verantwoordelijk is voor natuurbescherming verwachten dat ze dat prioriteit geven. Dat ze zeggen van, wij vinden het ontzettend belangrijk om die natuur te beschermen. We weten inmiddels donders goed dat die stikstofdepositie veel te hoog is, dat negatieve effecten heeft en dat we dus maatregelen moeten gaan nemen. En dat je dan en passant het ook weer makkelijker maakt om voor allerlei andere projecten toestemming te geven. Ja, dat is dan een bijkomend voordeel. Ja, want ik kijk, Joost Vullings, ook naar landbouwminister Adema. Als het gaat om geitenpaadjes en uitwegen en omwegen en je een beetje verschuilen en zeggen, het kan misschien toch wel anders. Ja, inderdaad. Die zegt nu weer van, maar ik heb het helemaal niet zo bedoeld. Als het gaat om die stikstofdoelen die niet per se in 2030 gehaald hoeven te worden. Maar ja, dan denk je toch, hij zegt het niet zomaar. Niet alleen om aardig gevonden te worden in een zaaltje. Nou, dat is wel de duiding die ik dan krijg vanuit de ChristenUnie. Kijk, als je ziet wat hij gezegd heeft daar in een zaaltje in Drachten en tegen Dagblad Trouw, ja, dan is het nog wel binnen wat Remkes geadviseerd heeft, maar wel maximaal met het elastiek opgerekt. Ja, en dat valt hier in Den Haag bij coalitiepartijen als VVD en D66 ook fout. Want die zien dat toch een beetje als boeren naar de mond praten. Suggereren dat er rek in dingen zit, waar waarschijnlijk dat heel erg gaat tegenvallen. Het woord gratis bier viel al bij de VVD. En vervolgens stuurt hij er dan wat tweets uit. En dan kleurt hij wel weer meer binnen de lijntjes. Ja, voor de consumptie hier in Den Haag. En dan klinkt het allemaal alsof hij zich keurig netjes houdt aan het regeerakkoord en aan het advies Remkes. Maar in dat zaaltje in Drachten, ja, was het toch allemaal wat van elastiek. En daar zijn mensen hier in Den Haag niet blij mee. Want die zeggen van ja, vroeg of laat moet je toch tegen die boeren dingen gaan zeggen en maatregelen gaan nemen die gewoon niet leuk zijn. En suggereer dan niet dat het allemaal wellicht wel mee gaat vallen. Ja, is het meneer Beunen nu klaar, denkt u, met deze uitspraak van vandaag? Nou ja, goed, we hebben het nu alweer over wat Adema heeft gezegd en over de doelen van 2030. Maar goed, denkt u dat het voorlopig klaar is met brisante uitspraken van een Raad van State? Komt er nog meer aan? Nee, er komt zeker nog een uitspraak aan over de via A15. En dat gaat over de afkapgrens. Dus tot op welke afstand neem je die stikstofdepositie mee? En daarvan verwachten toch ook veel mensen dat dat geen stand houdt. En ja, dat betekent ook weer meer eigenlijk last voor degene die een vergunning wil aanvragen. Ja, en ook weer hoofdpijn in Den Haag. Ja, wel. Zo'n rechter, dat is in zekere zin is dat laf. En daar kan je als minister achter verschuilen. Maar het gaat de ministers wel helpen. Want het is ook een heel ideologisch debat. Je hebt ook heel veel partijen in Den Haag die zeggen het is een papieren probleem. Het is helemaal geen probleem. Je hebt partijen die zeggen ja, we willen het wel oplossen, maar het mag nergens pijn doen. Ja, op het moment dat dit soort uitspraken er komen, ja, dan kan je gewoon minister zeggen van hij ja, of jongens, zij het zegt. Jongens, en als jullie het niet willen, dan zijn dit de consequenties. Ja. En dat is misschien niet zo sterk, maar het helpt wel, denk ik. Oké, okay. Joost Vullings was dat in Den Haag. En dank dat u hier was, Raoul Beunen, hoofddocent omgevingsbeleid aan de Open Universiteit. Goedemiddag. Adoptie van kinderen uit het buitenland mag binnenkort weer. Vorig jaar werd alle internationale adoptie stilgelegd na een vernietigend rapport over misstanden in het systeem. Minister Weerwind laat vandaag weten dat het straks vanuit 6 landen weer kan. Sam van den Haak, zelf geadopteerd en voortdurend in de bres voor de belangen van geadopteerden, heeft hier nog wel vraagtekens bij. Dat horen we na het nieuws. NPO Radio 1. En dat horen we van Dorot Megens. Het kabinet noemt de uitspraak van de Raad van State over stikstof een tegenvaller. Minister Van der Wal en haar collega De Jonge gaven vanmiddag een reactie op het besluit. De hoogste bestuursrechter oordeelde vanochtend dat stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing mag worden gelaten. De koning wil nog niet zeggen of hij over 2 weken naar het WK voetbal gaat in Qatar. Er is nog veel tijd om te beslissen, zei hij in een persgesprek in Griekenland. Qatar ligt onder vuur vanwege de situatie van arbeidsmigranten. China ontkent dat het politiebureaus in Nederland heeft om Chinezen in de gaten te houden. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het servicepunten in Amsterdam en Rotterdam, waar Chinese staatsburgers bijvoorbeeld een nieuw rijbewijs kunnen aanvragen. Minister Hoekstra vindt dat ze onmiddellijk dicht moeten. En in het huis van Jumbo-topman Frits van Eert zijn honderdduizenden euro's contant geld gevonden, meldt het Financiële Dagblad op basis van bronnen rond het onderzoek. Het Openbaar Ministerie wil dat bericht niet bevestigen. Van Eert is verdachte in een onderzoek naar witwassen. Dorot, dankjewel. Marco, we hadden het net over de warme huiskamers van het Leger des Heils in Amsterdam, omdat het buiten weer kouder wordt en mensen warm bij elkaar willen zitten. Ja. Hoeveel kouder wordt het? Het kouder in de zin van de temperatuur gaat omlaag, maar het blijft nog steeds boven gemiddeld of opgemiddeld voor de tijd van het jaar dan. Dus wat dat betreft is het niet heel uitzonderlijk. Zeker niet dat het koud wordt uitzonderlijk. Maar inderdaad, temperaturen gaan wel wat omlaag. Vandaag nog niet, morgen ook niet. Maar dan richting de zondag, dan dalen de maxima langzaam naar een graad of 12. Nou, en dat is dus precies gemiddeld voor de tijd van het jaar. Overigens, daarna gaat het kwik ook weer omhoog. Dus zacht blijft het voorlopig. Het is ook wat wisselvallig. Met op dit moment droog weer, alleen in het uiterste noordwesten een enkele bui. Kans op wat regen neemt in het westen van het land vannacht wel toe. In het binnenland is het droog, minima tussen 9 en 12 graden. Dan morgen veel bewolking, meeste regen in het westen, in de loop van de dag ook op andere plaatsen. Maar in het oosten zou dat wel eens pas avondkwerk kunnen worden. 14 tot 16 graden. Vrijdag trekt de regen dan weg. Zaterdag een droge dag. En zondag kan er weer wat regen vallen. Dankjewel. Druk, drukker, drukst, Helene Geest. Nou, gelukkig niet zo druk als gisteren. Oh, maar er staat toch alweer... Ja, dat was wel heel druk. Maar nu staat er toch ook alweer 400 kilometer. Op de A4 is het druk vanwege een brand langs de weg van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein is de vertraging daardoor 25 minuten. Het drukste is het op dit moment in de buurt van Eindhoven. En dat komt onder andere door een auto met pech langs de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Daar is de rechte rijstrook dicht en moet je, of kun je beter via de parallelbaan. Vanaf knooppunt Leenderheide kost die file ongeveer een half uur. Op de A67 Belgische grens Venlo tussen knooppunt De Hocht en de afrit Zomeren ook een uur oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt daar beter omrijden via Roermond en dat is over de A2 en de A73. En door een spoedreparatie aan de spitsstrook nog altijd een lange file op de A1. Dat duurt nu al dagen, van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Baren en Barneveld een half uur oponthoud daardoor. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Lange tijd vroeg iedereen zich af, waarom gaan er zo weinig bedrijven failliet? Maar dat is niet meer aan de orde. Onze redactie zag in oktober al een stijging. Waarschijnlijk een voorbode van meer ellende. Dat zometeen. Nu eerst, het kabinet wil nog dit jaar het adopteren van kinderen uit het buitenland hervatten. Dan gaat het om 6 landen. De Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Evelien, begin vorig jaar werden vanwege de vele misstanden internationale adopties tijdelijk allemaal opgeschort. Ja, dat gebeurde toen omdat bleek dat kinderen soms onder dwang waren afgestaan of voor geld en documenten werden op grote schaal vervalst. Nou, werd er een streep door alle adopties gezet. Nu wordt adoptie dus voorzichtig weer mogelijk, maar niet meer uit landen waar kinderen zelf ook goed kunnen opgevangen kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. En dat is erg vervelend, bijvoorbeeld voor gaystellen, want Amerika is een van de weinige landen ter wereld waar adoptie voor hen mogelijk is. Sam van den Haak is zelf geadopteerd, schreef daarover het boek Niet geboren op mijn verjaardag. En daarna strijdt ze voor de belangen van geadopteerden in Nederland. Goedemiddag, mevrouw van den Haak. Goedemiddag, wat vindt u, Sam, hoor. Wat vind je, Sam, van het nieuws van vandaag? Ja, helaas in de lijn der verwachting. Er was natuurlijk een adoptiestop. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat die in april opgeheven is. En nu komt het nieuws naar buiten dat er nu duidelijkheid is over de landen. Maar ja, dit was wel een beetje in de lijn der verwachting. Oké, maar in de lijn der verwachting, maar dan positief dat het dus nu bevestigd is? Nou ja, ik vind het niet positief. Nee? Laat ik vooropstellen dat ik voorstander ben voor adoptie. Ja. Mits er een waterdicht systeem is en er geen winstbejag is. Want op het moment dat er geld verdiend kan worden, dan ontstaat er handel. En dat is ook hoe ik adoptie zie. Als er geen winst gemaakt wordt, dan is er ook geen handel. En jij ziet nu op dit moment in wat Weerwind bekend heeft gemaakt, niet een soort garantie van nee, die misstanden die zijn er niet meer, dat winstoogmerk dat is er niet meer. Daar zie jij geen goede punten voor. Nee, want het winstoogmerk is er nog steeds. Op dit moment kost een adoptie tussen de 12.000 en 40.000 euro. En het hangt een beetje af van het land. We hadden het net over Filipijnen en Zuid-Afrika. Mm-hmm. Nou, om een voorbeeld te geven. Filipijnen kosten 17.689 euro om een kind te adopteren. Aan wie betaal je dat dan? Ja, dat is een goede vraag. In eerste instantie betaal je ongeveer 1600 euro voor een verplichte cursus als aspirant adoptieouder. Maar vervolgens moet je ook de bemiddelingskosten betalen. En het bedrag wat ik net noemde, tussen de 12.000 en 40.000 euro, is voor de bemiddelingskosten. En dat gaat ook over kosten in het buitenland. Dus bijvoorbeeld voor contactpersonen in het buitenland. Bijdrage voor bijvoorbeeld een kinderthuis waar het adoptiekind vandaan komt. Begeleiding, advocaat. En dan hebben we het ook nog over geld dat hier in Nederland betaald wordt aan bijvoorbeeld personeelskosten, zo noemen ze dat dan. En daar betaal je ook tussen de 5400 en 7200 euro voor. Ja, en dat wordt verder niet zo gespecificeerd. Dus je zegt dat is eigenlijk een beetje een schimmig gebied waar dat geld in verdwijnt. Ja, ze zeggen dat ze bijvoorbeeld in Nederland tussen de 100 en 120 manuren nodig hebben per adoptie. Mm-hmm. Ja. Nou, dat kan ook. Je wilt het zorgvuldig doen. Maar ja, dat precies, overtuigt nou ja, je niet. Nee, zeker niet. Want er is nog steeds een heel hoog bedrag. En misschien is het erg gespecificeerd, maar ik kan het niet vinden. Nee. Nou zegt de minister, ja, we hebben belangrijke stappen gemaakt om het systeem te verbeteren. Zo zal er alleen nog worden gereageerd op een verzoek vanuit het land van herkomst. Dus vanuit Nederland mag er niet meer actief naar kinderen worden gezocht. Klopt. Vind je daarvan? Dat klopt. Nou ja, het haalt nog steeds het winstbejag niet weg. Dus in principe, en ik ben zelf als adoptiekind heb ik geen familie. Mm-hmm. Dus mijn allergrootste wens was een eigen bloedverwant, een kind. Dus de wens van de wensouders is echt super begrijpelijk. Maar nog steeds is het zo dat de kinderen die geadopteerd worden ook heel erg veel last kunnen krijgen van psychische problematiek. Mm-hmm. Dus ook al gaat het niet meer vanuit de wensouder, maar vanuit het land van herkomst, wat overigens dus ook heel veel geld verdient aan zo'n adoptie, is het nog steeds zo dat je een kind uit zijn omgeving haalt en in een ander gezin eigenlijk neerzet. Ik ben afgestudeerd op het onderwerp adoptieproblematiek. Mm-hmm. En het hangt er een beetje van af hoe je adoptie ervaart. Hoe je zeg maar in Nederland bent gekomen en op welke leeftijd. Dus stel je voor, je bent een babytje van 2 weken... dan kun je nog prima veilig hechten. En dan kun je het ook fijn hebben in je gezin. En als dan bijvoorbeeld blijkt dat je wees bent, dan heb je het natuurlijk altijd hier beter dan daar. Mm. Maar als je midden in je hechtingsfase wordt geadopteerd, dan heb je een hele andere belevenis. Laat staan als je weet dat je ook nog familie hebt. Ja, dat geldt ook voor jou. Je bent zelf geadopteerd toen je, tenminste dat heb je lang gedacht, 2,5 was vanuit Sri Lanka. Klopt. Later bleek dat die exacte leeftijd, dat daar ook nog wel het een en ander over te zeggen was. Klopt. Het leven daarna, want je had het net over problematiek, over psychische problematiek. Het leven daarna was best hard. Ja, ik ben inderdaad terechtgekomen in een gezin waar ik misbruikt ben door mijn adoptievader. En uiteindelijk op mijn 17 het huis uitgezet ben. En toen moest ik eigenlijk overleven in een land waar bijna niemand op mij lijkt. En ook als je dus wel in een fijn gezin terechtkomt, dan heb je nog altijd die hobbels dat je wil weten waar je vandaan komt en wie je bent. En iedereen is eigenlijk altijd wel een beetje op zoek naar zichzelf, ook als je niet geadopteerd bent. Alleen voor geadopteerden is dat heel veel lastiger, want als je je puzzel wil leggen qua identiteit en je bent eigenlijk heel veel stukjes kwijt en ze komen niet meer terug, ja, dan loop je uiteindelijk tegen jezelf aan. Ja. Was je nou met dit alles, zeg je van ja, eigenlijk was ik liever niet geadopteerd geweest? Dat vind ik een lastige vraag. Omdat ik natuurlijk niet weet hoe het was als ik daar was gebleven. Ik kan wel vertellen, ik heb mijn familie gevonden. En ik had daar prima kunnen opgroeien. Mijn oma en mijn broer, die ik ook ontmoet heb daar, hadden ook daar prima voor mij kunnen zorgen. Dan leef je natuurlijk in een andere levensstandaard. Maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik hier nu gelukkiger ben dan dat ik daar was geweest of andersom. Ja. Wat is, er zijn nu waarschijnlijk een hoop mensen die denken, oh wat fijn, in ieder geval uit 6 landen kan ik weer adopteren. Of kan ik, is dat weer mogelijk? En dat geeft voor mensen individueel dan weer mogelijkheden inderdaad. En hoop. Wat zou je tegen hen willen zeggen nu? Nou, ik zou het allerliefste willen zeggen dat ze, nou, ik hoop eigenlijk dat ze mijn boek lezen. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die hier iets over wil weten. Want tijdens de voorlichtingen hoor je allemaal hoe mooi het is en hoe goed het kan gaan. En het is ook super fijn als dat zo gaat. Het moet eigenlijk een sprookje zijn. Maar het gaat in zoveel gevallen ontzettend mis. Bijvoorbeeld het aantal zelfmoorden binnen geadopteerden is 3 keer zo hoog als bij niet geadopteerden. En dat heeft ook echt een reden. Dus lees alsjeblieft het boek. En ongeacht of je je mening verandert, want dat is natuurlijk helemaal niet van belang, maar probeer je in te lezen in datgene wat je te wachten zou kunnen staan als je toch overgaat tot adoptie. Zodat je nooit kan zeggen achteraf, ja, maar dit wist ik niet. Heel veel ouders zitten op een roze wolk. Mm. Die roze wolk zorgt ervoor dat je heel veel dingen niet wil zien. Dus lees het boek, verdiep je in adoptieproblematieken voordat je overgaat tot handelen. Het boek heet Niet geboren op mijn verjaardag, geschreven door Sam van den Haak. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel, joe. Zometeen, Evelien, gaat het over onze treinkaartjes. Ja, want die zouden het duurst zijn van Europa. Nou, of dat klopt, dat horen we zometeen in Feit of Fictie. Nu nieuws via de NOS. Prinses Amalia kan nog steeds niet het huis uit. Dat zeiden koning Willem-Alexander en koningin Maxima vanmiddag tijdens hun staatsbezoek aan Griekenland. Ze zijn trots op hoe Amalia zich staande houdt. Ja, het gaat wel goed. Natuurlijk nog steeds echt heel frustrerend en niet eenvoudig. Maar ze houdt zich moedig en we zijn heel trots op haar. En wij hopen wel echt even te kijken hoe zich ontwikkelt om te zien wat moeten we lange termijn doen. Maar ze heeft eerst een tentamenronde gehad en die is goed gegaan. Dus dat is een nieuwtje in ieder geval. Dat gaat goed. Is de situatie veranderd? Nee, het is onveranderd. U was beide aangedaan. Heel Nederland was eigenlijk in shock. Hoe heeft zij dat zelf ervaren? Ik denk dat uiteindelijk, ze vond het wel fijn dat men wist wat haar situatie was. Zodat ze wel kon uitleggen aan mensen waarom ze niet naar een kroeg kon gaan of in Amsterdam wonen. Überhaupt gewoon normale dingen kunnen doen. Dus in dat opzicht, ze vond zichzelf begrepen. Ja. U heeft nog twee dochters. In welke zin hebben zij hier last van? Niet zozeer, want Alexia zit in Wales op school. En Ariaan zit gewoon op de middelbare school. En die heeft een vriendinnen en alles wat ze mee bezig is. Dus die vlieren fluit door het leven heen. Kan dat nog, als uw oudste dochter, als hun zus, zo bedreigd wordt? Ja, blijkbaar wel, want ze doen het gewoon. Zij worden niet extra beveiligd. Ja. Koningspaar sprak ook over het WK in Qatar dat deze maand begint. Het is nog niet duidelijk of de koning die kant ook op gaat. Ik hou alle opties open, er is nog helemaal niks beslist. Dat betekent eigenlijk dat dat nog niet duidelijk is of u wel of niet gaat. En dat heeft mede te maken met persoonlijke afwegingen. Als er nog niks beslist is, is het inderdaad niet duidelijk of ik wel of niet ga. Waarom is het zo ingewikkeld om hier nu iets over te zeggen? Omdat we nog heel veel tijd hebben om te beslissen. En er nog niks besloten is, dus meer kan ik ook niet zeggen dan dat. Dat zei koning Willem-Alexander. We gaan naar Helene de Geest voor het verkeer. Ja, de meeste vertraging is op dit moment in het zuiden van het land. En dan met name op de A67 vanaf Eindhoven naar Venlo. Tussen knooppunt De Hocht en de afrit Zomeren is het oponthoud opgelopen tot 40 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. Het is beter om om te rijden via Roermond over de A2 en de A73. Feit of fictie? Nou, over dure treinen, Evelien, en bussen. Waarom? Nou, gisteren debatteerde de Tweede Kamer over het OV. En in dat debat een opvallende uitspraak van PvdA-Kamerlid De Hoop. Hij zegt, wij hebben hier in Nederland het duurste openbaar vervoer van Europa. Nogal ontbouwde uitspraak. Ook als ik even naar mijn eigen ervaringen denk. Dat leek me niet opvallend duur hier. Dus wij waren benieuwd, klopt dit wel? Nou, dat is interessant. OV hier is dus bepaald niet gratis. Maar dat geldt vast ook voor heel veel andere landen. Wat zeggen de cijfers dan? Nou, ik ben eerst gaan googlen. Toen kwam ik op een interessant artikel van RTL Nieuws. En een van Hart van Nederland. En in januari 2019 schreven zij over een onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat met daarboven in koeienletters de kop: Nederlands openbaar vervoer duurste van heel de Europese Unie. Nou, we belden hierover met Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. En hij zegt dat ook taxis en zelfs vliegtickets in het onderzoek zijn meegenomen. Mijn uitkomsten zijn het feit dat vliegen en taxis erbij in zitten, maakt dat de uitspraak over openbaar vervoer in ieder geval niet correct is. Nou, hier schieten we dus weinig mee op. En RTL Nieuws heeft dit artikel dan ook gerectificeerd. Hart van Nederland overigens niet. Nee, dat onderzoek is dus niet zo heel erg betrouwbaar. Maar welke cijfers zijn er dan wel? Nou, meneer Veneman heeft nog wel een ander onderzoek op de plank liggen. En er is wel nog een alternatief onderzoek wat kijkt naar je gaat met de trein 150 kilometer reizend vanaf het centrale station in de hoofdstad. En als je kijkt naar wat je daar dan voor een ritje betaalt door Europa heen, dan zitten we in de middenmoot. Nou, in de middenmoot zit Nederland dan dus. En hij zegt wel dat ook dit onderzoek zijn beperking heeft. En dat bevestigt Wilco Bos. Hij is adviseur duurzame mobiliteit bij adviesbureau Rooie Haskoning. Daar zijn een paar treinafstanden genomen. Daar is gewoon gekeken hoe kun je vol tarief van de ene plek naar de andere reizen. Niet in alle landen reist iedereen standaard met vol tarief. Er wil heel veel verschil tussen zitten. Plus dat het echt nogal uitmaakt welke tickets ze daar in de verschillende landen hebben genomen. Ze hebben bijvoorbeeld in Groot-Brittannië het last minute ticket genomen daar. Terwijl op het moment dat je daar reserveert, je factor 5 goedkoper reist ongeveer. Nou, je dacht dat het pensioenstelsel ingewikkeld was. Ja. Het OV in Europa kan het ook wat van. En dan hebben landen ook nog allerlei verschillende modellen voor bijvoorbeeld kortingstarieven, abonnementen, ouderenkorten enzovoort enzovoort. Meneer Veneman heeft nog veel verder gegraven in de cijfers van Eurostat. En daaruit blijkt onder meer dat treinreizen niet in Nederland, maar in Zweden het duurst is. Okay, het is dus nu zo goed als onmogelijk om het hele Nederlandse OV te vergelijken met dat van andere landen. Ja, luister maar naar Wilco Bos. Het is heel lastig om het openbaar vervoer in zijn totaliteit te vergelijken. Juist door al die verschillende tarieven en juist door al die verschillende mogelijkheden. Ik zeg wel eens, met statistiek kun je op elke uitkomst komen die je wilt. Maar het algemene beeld is simpelweg dat het openbaar vervoer in Nederland duur is. Ja. Hoe je het ook kunt kneden, de statistiek altijd, in vergelijking met andere landen, is inderdaad ons OV duur. Okay, nou, dan is de vraag, is de uitspraak van Kamerlid Habtamoe de Hoop, is dat dan feit of fictie? Dat het echt het duurste is van Europa, dat kun je echt niet met zekerheid zo vaststellen. Dat beoordeel ik dus als fictie. En dat leggen we ook nog even voor aan hem. wat belangrijk is voor mij, is dat het gewoon voor heel veel mensen onbetaalbaar is. Kijk, natuurlijk hebben zij gelijk als ze zeggen, in elk land zit het net iets in elkaar. Dus je kunt dat misschien moeilijk heel erg hard zeggen. Maar tegelijkertijd komt Nederland altijd bovenaan uit in deze lijstjes. Dus we kunnen in ieder geval stellen dat het relatief ontzettend duur is. Ja, hoe je recht kunt praten, wat eigenlijk een beetje krom, oftewel fictie is. Maar hij heeft daar natuurlijk wel weer gelijk in. Oké. De coronapandemie hebben ze net overleefd, maar de energierekening die door het dak gaat en de belastingschuld die moet worden afbetaald is voor een groot aantal ondernemers het laatste zetje naar faillissement. Onze redactie heeft rechtbankuitspraken bekeken en vastgesteld dat in oktober het aantal uitgesproken faillissementen flink is gegroeid. Voor het eerst in bijna 2 jaar komt het waarschijnlijk weer boven de 200 uit. Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Goedemiddag, meneer Vonhoff. Goedemiddag. Dat moet u herkennen, dat hoort u ook om u heen? Ja, absoluut. Ja, we horen natuurlijk de faillissementcijfers oplopen. Ondernemers die echt in de problemen zitten. Maar we horen ook steeds meer stoppers. Ondernemers die net voordat ze failliet gaan, of in ieder geval als ze iets verder in de tijd kijken, zien dat ze het niet meer gaan volhouden. Die zelf de regie pakken en de onderneming staken. En ja, dat is wat mij betreft net zo erg. Ja, en hoe komt dat? Dat nu juist zich begint af te tekenen? Ja, kijk, we eigenlijk vanaf het begin van de pandemie gaan er al verhalen over een faillissementsgolf die eraan komt. En als er één ding is waar ik ongelijk in wil hebben, is het aantal faillissementen wat oploopt. Maar het zat er een keer aan te komen. En je ziet nu dat in deze perfect storm waar sommige ondernemers in terecht zijn gekomen van de corona-ellende en de coronasteun die moet worden terugbetaald, het interen op eigen vermogen in die periode. En nu gestegen brandstofkosten of energiekosten, gestegen grondstofkosten, gestegen huurprijzen, krappe arbeidsmarkt en stijgende lonen. Dat het allemaal bij elkaar komt. En voor veel ondernemers daarmee niet meer haalbaar is om nog fatsoenlijk rendement te maken. Ja, nou zei u van het zat er al een beetje aan te komen. En helaas krijg ik daar dan gelijk in dat ik dat al zag gebeuren. Dan kun je zeggen, het is ook een beetje de economische natuur die zijn werk doet. Bedrijven waar het al niet zo goed mee ging, die raken de steun kwijt en dan leggen ze alsnog het loodje. Ja, dan kunnen ze misschien wat anders gaan doen. Ja, weet je, een macro-econoom, ik hoorde net ook al iets over statistieken en dat je die op allerlei manieren natuurlijk kunt interpreteren en vaak gelijk hebt. Maar dit zijn menselijke drama's. En kijk, ik vind in een normale economie stoppen soms verdienmodellen. Hè? Dus de consument kiest voor andere dingen of de industrie verandert. En dan moet je als bedrijf om en lukt dat niet, dan val je om. Maar er zijn nu zaken aan de gang die volledig buiten de invloedssfeer van die individuele ondernemer zit. Het is een oorlog in de Oekraïne en alle gevolgen wereldwijd. Ja, dat kun je als ondernemer niet zelf beïnvloeden. En dus wij kiezen ervoor om sancties tegen Rusland in te stellen. Dat is allemaal om hele goede redenen, humanitair, allemaal correct. Maar ja, als jij dan vervolgens als ondernemer daar de gevolgen van moet dragen en je hebt gewoon geen uitwijkmogelijkheid en we hebben al zo'n periode als corona achter de rug, ja, dan kun je je afvragen, is dat dan ondernemersrisico? Ben je dan een goede of een slechte ondernemer? En is dit wel de juiste manier om die economie te vernieuwen? En dan ga ik toch maar weer terug naar dat persoonlijke drama van die individuele ondernemer die in één keer ziet dat zijn kosten overal stijgen. En hij kan het gewoon niet kwijt in zijn prijzen om heel veel redenen. Ja. En hij moet dan nu het loodje leggen. Ik denk dat dat voor de individuele, voor de mens is het verschrikkelijk. Het heeft hele grote gevolgen. Maar ook voor onze economie in zijn totaliteit is het heel erg slecht. Want het raakt ook de ketens, hè? Dus na die ondernemer, daar zitten veel leveranciers, er zitten opdrachtnemers, werknemers. Dus het heeft veel meer effecten en het heeft niet zo heel veel te maken met ben je een goede of een slechte ondernemer. Even terug naar zo'n individuele ondernemer. Tom Kanters, ondernemer in Brabant, heeft 3 verswinkels. Tenminste, die had hij tot vorige week, want toen heeft hij 1 van zijn winkels moeten sluiten. Helaas hebben ze moeten besluiten om te stoppen. Vorige week stekker eruit getrokken. Onze winkel, onze groente speciaalzaak, die hebben we een jaar geleden geopend. Vol vertrouwen, vol goede moed. Is onze 3e winkel, dus ik denk wel dat we een beetje weten hoe dat moet eigenlijk. Maar deze winkel konden we gewoon niet open houden door die energiecrisis. Ja, Tom Kanters is er dan 1, meneer Vonhoff. Zo zijn er dus meer. En u zegt, ja, dit is het begin van ook weer een hele keten. Hè, wat het verder veroorzaakt en wat de gevolgen zijn. Wat moet er dan gebeuren om het tijd te keren? Ik weet niet of je die hele faillissementsgolf, of je die kunt voorkomen. Maar wat zou uw boodschap aan de politiek zijn? Nou ja, kijk, daar waar, wat ik net aangaf, hè, daar waar ondernemers geen invloed hebben op omstandigheden die hopelijk een beperkte tijd gaan duren, hè, door omstandigheden in de wereld om ons heen. Zoals bijvoorbeeld nu de energiecrisis. Ja, dan is het zo belangrijk dat je die bedrijven die bijvoorbeeld in één keer hele hoge energiekosten krijgen en die energiekosten niet in hun prijs kunnen stoppen, dat je die nu gewoon helpt. Hè? Want het zou doodzonde zijn als we de bakkers, de slagers, maar ook producerende bedrijven, autoschadebedrijven, tot aan particuliere zwembaden aan toe, dat we die kwijt gaan raken. En ik denk maar dat dan blijf je, dan blijf je helpen. Dan blijf je, hè, wat ook wel eens genoemd wordt, ze aan het infuus houden. En op een gegeven moment moet het toch een keertje terugbetaald worden. Dat is waar. Hè? Dus energiekosten zullen dan niet terugbetaald moeten worden. Maar de tijd totdat die regeling ingaat. Hè, we zijn druk in gesprek met Den Haag om een goede regeling te maken. De regeling die ze nu hebben liggen is niet voldoende. Dus daarover in gesprek. Maar die regeling gaat ook pas in april volgend jaar in, met terugwerkende kracht na 1 november. Tot die tijd hebben ondernemers wel een beetje hulp nodig om in ieder geval financieel, zeg maar, die periode door te komen. Nou, daarover moeten we nu gewoon echt acteren. Ja, u bent daarover in gesprek met Den Haag. Dank wel voor uw uitleg. Jacco van Hof was dat, voorzitter van MKB Nederland. Bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Evelien, wat is er nog? Ja, toch nog even over de Jumbo, hè? De reclame die vandaag uit de lucht is gehaald door de supermarktketen. Nadat er kritiek ontstond over de toch op zijn zacht gezegd bizarre keuze voor het gebruiken van bouwvakkers in een reclamespotje in de aanloop naar het WK voetbal in Qatar. Hoe heeft zo'n idee kunnen ontstaan in brainstorm sessies van reclamebureaus, vraag je af. Ja, en dat er toen is gedacht, ja, die gaan we doen. Ik moest denken aan Jiske Vet en het geweldige reclamebureau Multilul, die ook niet altijd even geweldig ideeën hadden. Zeg, ik ben je naam even kwijt, is er nog voor mij gebeld? Een man van de kleurshampoo heeft voor jou gebeld. Oh, ja. Je vond de tekst een beetje ongelukkig, haar dat mooi uitgevallen is. Oké, dankjewel. Ik ga ze weer allemaal terugluisteren, Evelien. Goed, dat was het. Kijk op onze website eenvandaag.nl. 17:15 zijn we er op tv. En hier is Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. De omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over onderwerpen in de economie die jou bezighouden. Geld of je leven. Moet je bijvoorbeeld je spaargeld uitgeven voordat het niks meer waard is vanwege de inflatie? Als ik Nicolette was, zou ik in ieder geval dan kijken dat ik probeer zoveel mogelijk spaargeld mee te brengen. In Geld of je Leven, Vraag van Vandaag, vind je elke dag in 5 minuten antwoorden op vragen van luisteraars. We zouden zomaar een stille recessie tegemoet kunnen gaan, die we dus eigenlijk niet zo merken. Dus ik zou bijna zeggen een fantoomrecessie. Geld of je Leven, Vraag van Vandaag is een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. De laadpas werkt op alle laadpalen, zonder verborgen kosten. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. Let op, geld lenen kost geld. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met Twinfield.nl. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten, inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar Driessen.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen een hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com.